Çarşamba dedikleri şekerdir yedikleri, şekerdir yedikleri. Hiç aklımdan gitmiyor şambanın ortasında akıyor ırmak. Her yiğidin kârı değil sözünde durma. Çarşamba yazıları körpe